Çoluk çocuğu ateşten koruyun böyle oradan böyle böyle. Bir tesettür örtülme. Örtülme. Şimdi bazı hanımlar var. Yani kendi gayet muazzam tesettürlü kendisi. Çok muazzam bir tesettürlü. Kız çocuğu küçük gerçi ama yani yanında yürüyen küçük kızı ama o açık ama böyle. Yazın böyle kolsun molsun ki ona gidiyor bunlara hemen. Şimdi bir kız çocuğu küçük yaşta açık alışırsa o bir bağımlı kapar onu böyle. Yarın belli yaşa gelince kızım örtün birdenbire. Biraz zor oldu böyle. Alışmış hayatta böyle böyle. O yüzden küçük alıştırma gerekiyor bunları. Örtülmeye, tesettüre. Ya alıştı mı örtülmeye açılma zaten böyle böyle. Onun bağımlı kanı gelir onlara böyle. Sonra çocuk artık konuşmaya başlayınca gene ne yapılır? İşte anne, baba, şunlar, bunlar böyle öğretir baba. Anne dedi, baba dedi böyle. Abi dedi, abla dedi. Bunlar öğretir bunlara. Halbuki bundan daha öncelikle bir şey var böyle. Yaradan. Yaradan. Ona döneceğiz ya. Böyle. Ne gerek değil mi? Çocuğu al kucağın içine böyle. Al karşına yavrunun. Otur bakalım. Allah de. Allah. Allah. Allah de böyle. Ondan sonra kelime-i tevhid. Ondan sonra besmele. Yavaş yavrunlar böyle. Önce bir Allah demesine böyle. Şimdi mesela bir besmele 19 vardır. 19 var. Bir besmele de. 19 besmele de böylece. Şimdi bir ana baba öğretir ki yavrusuna besmeleyi 19 harf. Her harf 10 sahaf veriyor. 110 sahaf veriyor. Böyle. Şimdi öğretirken bir anne baba çocuğuna bir defa besmele tekrar söylüyor. 10 kere söyledi. Her seferinde sahaf yazmakla böyle. Hem çocuğa yazılıyor, hem babaya yazılıyor. Okuduğu için bir de öğrettiği için. Katlanıyor bana böyle. Yani kendi okusa sevabiyen 10 da kalıyor harfine. Ama öğretirken ne yapıyor? Bir de öğretmenin sevabı da var. Katlanıyor ortamda. Üşenmeye gerekiyor böyle. Öğretmek gerekiyor onlara böylece. Sonra tabii çocukların iyileşti namazı başlaması gerekiyor iyileştiğinde böyle. Ama bir şey bilmiyor çocuk. Gelişten bahsi girdi. Şu namaz kıl. Namaz ne? Nasıl olacak? Ne okuyacak bilmiyor ki böyle. Demek ki önce altyapı lazım. Altyapı böyle. Altyapı lazım böyle. Abdül almasını. Bak yavrum daha küçükken böyle. Yarım olsun böyle. Bak şu elini yıka, yüzünü yıka işte ağzına suya. Bunu nasıl bu şekilde böylece? Öpmek gerekiyor bunları. Sonra namaz okunan şeyleri. Mesela Sübhaneke'den başlanıp böyle. Yavaş yavaş böyle, 5-10 gün onu beller. Besmele'yi besler. Ondan sonra Fatiha-i Şerife'yi, kısa sureleri, ettiyatı'yı, Allah'ımız sana onu barakarlar mesela. Bunları bu şekilde böyle. Ölmesi gerekiyor ki, ilişkiden gelince namazda kalabilsin muhtemelen böyle. Kalabilsin. Bir genç geldi yanıma, çok eskiden hukuk okuyor, vakit okuyor böyle. Hiç namaz kılmamış ömründen böyle. Evinde namaz kılmıyormuş, evinde de kılmış namazlar böyle. Öyle bir ailede yetişmiş çocuk böyle. Bir şey bilmiyor. Bu nasıl olsa Yunus Emre'nin bir şey etkilenmiş, Yunus Emre'nin bir şiirini etkilenmiş. Konuşuyor biraz bu şekilde. İşte namaz kılmak nedir? Yani insan mecbur kılmaya, insan özgür hürdür mü insan? Yani o yönden diye böyle insan mecbur mu yani namaz kılmaya böyle? Dedim, şimdi bir devlet memuru, devlet memuru alıyor. Nereye alıyor? Belli bir göreve. Böyle yapması gerekiyor. Memur yapmayacağım görevi. Olmaz böyle. Kişi asire gidiyor, beytime çıkmam, nöbet beklemem, olur mu? Olur mu sayanlar ya? Ya Allah yaratmış seni Cenab-ı, ben namaz kılmam ama, ben şunu yapmam. Olur mu? Olmaz mı sayanlar böyle? Sonra namaz kılma tabi karar verendir böyle. Ama evimizi besmeleyi bilmiyor muhtemelen böyle insan böyle. Kutsal yaptığını bilmiyor bak. Hukukta okuyor. Demek cümle geziyor bak böyle. Hukukta okuyor. Kendi söylemek böyle. Böyle. Kutsal'ı bilmiyor. Evimizi besmeleyi bilmiyor muhtemelen böyle. Sonra yastan sonra görüşmüştük. Ersi ön namazına namazı gelmeye karar verdi. Kutsal yaptığını öğrendim kendisine böyle. Yanında durdu benim hep böyle. Yani dedim Allah alıyor bu kadar böyle. Allah Allah diyor. Rükü Allah hep bu şekilde böylece.

durduruyor tam metrenin başında, küvenini boşaltıyor. Onu bağlıyor, öbürünü boşaltıyor. Bağlıyor, kervanına gidiyor gene böyle. Ben dedim merak ettim, acaba ne boşalttı bu mezara bu böyle. Bir gene baktım, yılan böyle. Böyle kara iri yalana böyle. Birini sarmışlar böyle, açmışlar böyle. İnsan yiyecekler böyle. Yılanmışlar böyle. Onları görünce çok korktum ben de böyle. Dim tutuldu ben de böyle. Hemen geçeyim, oturdum ve çektim böyle. O kadar korktum böyle de böyle. Onları görünce, Tam ona baktığında dedi, cenaze geliyor böyle. Çenekte, menekte tabi böyle. Süslü püslü böyle, dışı. Geliyor. Ben şimdi onlara bakıyorum. Bak ne yapayım bakayım şimdi daha böyle. Yılanı görünce bunlar böyle. Onu görme onlara dedi. Bak görmeden böyle. Onları görünmüyor bunlar böyle. Onları görünmüyor. Mari yılanlar bunlar böyle. İniyor birkaç kişi mezara. İndiriyorlar böyle. Bu da şey bak ayağa kalkıyor bakıyor şimdi böyle. Bir bakıyor böyle. Kadın mezara da kondu ama bir yılan ona saldırıyorlar mı böyle. Ona saldırıyorlar böyle. Saldırıyorlar. İşte bakın o Allah ki Celle Celaluhu Mevlamız ki Rabbül Alemin muhtemelen böyle. Büyük onun muhtemelen böyle. Yani kimya fizik kanunu koyuyor o Mevlamız muhtemelen böyle. Koyan böyle böyle. Değil mi? Rabbim abi toprağa Rabbim elma yapıyor değil mi bak. Karpuz yapıyor topraktan mı? Çiçek gül yapıyor muhtemelen böyle yapıyor böyle. Ali Mevlamız abi günahtan da öyle. Özellikle yılan yapıyor muhtemelen. Yılan yapıyor böyle. Yılan yapıyor böyle. Ama ahiretin olacak, ahiretin olacak ahirette de. Eğer kazanmışsa cennet olacak. Cennet ağaç, meyve olacak bundan böyle. Allah kızına kaybetmişse cehennem ateş olacak bundan böyle. Ateş olacak. Yani insan ateşini buradan götürür bundan böyle. Yani insan şunu bilmeli ki her yaptığı günah orada bir ateş olur böyle. Günahın orantılı günah orantılı böyle böyle. Namazı kılmış ona göre böyle büyük böyle. Günah olmuşlar böylece. Mevlam buyuruyor. Onun yakacağı nedir? Ennası vel hicare, insanlar, insan yanacaklar ve taşlar. Hangi taşlar ama? Burada vel el yani lam tarafı var hicare böyle. Hicareten temin değil, mekte değil böyle. Bilmeyen değil ve bilinen taş, belli taşlar böyle. Hangi taşlar? İnsan tabunu taşlar mı? İnsan müdürlüğü hasabı cehennem. Meğer siz ve tabunuz taşlar alttan başka. Entülya varidun. Hasabu cehennem. Min dunillah. İnsan aldan başka yere tapınıyorlarsa onlar cehennemi taş olacak onlar yanacaklar böyle. Altan başka bir tapınan taşlar böyle. İnsan taşlara tapınır mı? Tapınır muhtemelen. Nuh kavminde başladı bu tapınma taşlar başladı bir heykel yani tapınma başladı böyle. Hala tapınıyor işte hani taşlara böyle. Taşlara. Her taş put mu? Hayır muhteremdir. İslam'da resim değildir böyle. Ama üç boyut olursa, gölge olursa o zaman değişiyor muhteremdir. Eğer üç boyutlu bir ister böyle büst olsun, ister insan tam beden olsun böylece. Eğer ona saygı yapılıyorsa bu tipine giriyor muhtemelen böyle, böyle. Ama bir heykel yapmışlar ama kimse saymıyor böyle. İsteyen gibi bir tek vurur mu böyle? Kimse karışmaz böyle. O put olmuyor muhtemelen böyle. Eğer bir dikilen bir heykele saygı yapılıyorsa, önde bir miras yapılıyorsa, bu tipine giriyor muhtemelen böyle. Şimdi ne olacak? Bunlar da her biri de böyle yanacak, yanacak, kıracak böyle. Yani kişi neye tapınırsa onunla beraber yani böyle. Onu yakacak orada böyle. En hafifi azabı. Kim? Ebu Talib'e. Cehennemde. En hafif azap cehennemde Ebu Talib'e. Neden? Peygamber'e sahip çıktı. 8 yaşından 25 yaşına kadar ona evde kaldı böyle. Peygamber'e. Hanımı da Hazreti Fatma aldı böyle. Yengesi Peygamber'e. O da kendisi güzel baktı. Peygamber'e 17 sene baktı Peygamber'in evinde muhtemelen. Önce Peygamber'e yedirdi. Sonra şunu yedirdi muhtemelen. Bakın. Yani peygamberi korudu. Peygamber olduktan sonra da böyle arka çıktı. Bütün adını koydu. Hicabında her şeyi göze aldı. Peygamberi korudu. Ama ne yaptı? Bir yeğeni eline bir yitim bir yeğenine ona bir biat etme, bağlama, iman etme ona ağrına geldi. Bunu kaldıramadı muhtemelen böyle. Bana dedi, Mekke kadına güzelle bile bana dedi böyle. Yani bir yetime, 50 bir yetime, bir çocuğu bir yerine bağlanmak, ona güç geldi, iman edemedim muhtemelen böyle. Hatta ölüm hastalığında Peygamberimiz severdi. Tabi hakkı üzerine böyle, olduğu için böyle, hem amacısı hem hakkı üzerine var. Peygamberimiz sever arsana derim. Peygamberimiz gitti, baş yalvarmaya, amca ne olur amca böyle. Şu an bir defa gitti kelime-i şehadeti. Rabbime yalvarayım sana şefaat için bu şekilde böylece. O anda Ebu Cehil oradan bulundu. Bak nasıl vardı. Ebu Cehil. Ebu Cehil, Ebu Tarık sakın ha. Bırakma dedenin dinde. Derken ikada kaldı. Getiremedi kelime. Öyle gitti böyle. İmansı gitti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki avucuyla sıvadım ben böyle. Baştan başladı Peygamber. İki avucu böyle. Her tarafını böyle sıvazdı böyle. Yalnız İki ayağının altının tabanını unutturuldu. Unutturuldu. Neden? Peygamber'in elini dokunduğu yerde yakamazsın muhtemelen böyle. Yakamayın böyle böyle. İki ayağının altı tabanın altı. Ayağını da parmakları üstten sıvazladı. Alttan tabı unutuldu Peygamberimize. Yalnız cehennemde ateşten, demir ateşten bir takviye ayına girecekler. Tabanda yanacak muhtemelen böyle. Beyin kanacak ama. Beyin kanacak böyle. Eti alev yok. Eti yakmıyor böyle. Ayağın, iki ayağından gelen ateş akıbe beyni kanacak böyle. En hafif bu belalık o zaman böyle. Yani cehennemde gaye deryaları artık şunları bunları böyle. Bir de cehennem yedi tabaka. Yedi kapısı var o zaman. Şimdi cennete sekiz kapısı var ama kapıdan giriliyor. Böyle. Ehli cennet mahşerden hesap verdikten sonra hesap verenler sadık geçecekler, gelecekler böyle. Çıkacak bunlar Rıdvan. Cennetin hazinenin başı var. Rıdvan çıkacak böylece. Kaçacak bunlara böyle. Selam verecek bunlara. Buyurun cennete girin bakalım cennete. Petkulü ve Halidin. Ebedi ama girin bakalım buraya böyle. En peygamberimiz, sahabeler, diğer peygamberler kapına giriş böyle. Milleti kaçacaklar bunlara, alacaklar bunlara böyle. Cennetimiz üstü atılma. İza ulku fiha böyle bak. İza ulku fiha böyle. İlka yukarı atma böyle böyle. Atma böyle. Yedi kapısı var. En aşağısı en kızını. En üstü müminlere karşı. Günahkar müminlere en üstü böyle. Altısı kafirlere karşı bunlara böyle. Böyle kafir olan mesela imansızdır. İnkar etmiştir. Allah peygamber tanımaz. Ateistir şudur budur. Kimse karışmaz ama kendilerinde böyle. Ama tabii bu da yanacak burada böyle. Böyle kafir var. Bir de müminlere de baskı zulüm yapar. Ya başı açtırır, namazı engel olur, şuna buna olur böyle. Yani onlara da büyük bir bunlar böyle. Böyle bir bak. Yukarı atılma onlara böyle. Atacaklar böyle. Aleyha melaiketün. Orada melekler var. Cehennemde. Görevli. Adları zebani bunlar var. Zebani adı böyle. Yani korkun adı zebani böyle. Gayet çirkin bir defa. Ateşten yaratılmışlar. Ateş onu yakmıyor tam onlar. Hatta ateş cehennem çıksın yaşayamazlar. Böyle. Yaşayamazlar. Mesela balık değil mi? Biz suya düşsek ya bir kedi gibi düşsün suya bir ölürüz. Yaşayan bu olur böyle. Balık da çıksa ölüyor. Okşanı yakıyor mu böyle. Ya. Yani Rabbim bir şey nerede yarattıysa orada yaşıyor. Ortam yaşıyor böyle. Ona göre yaratılıyor böyle böyle. Zebaniler var. Kaç tane ayetliyse aşer. 19 tane büyük zebani. Aleyha tisat aşer. 19 tane büyük zebani. Bunlar lider bunlar. Reis bunlar böyle. Bunların başı Malik adı böyle. Malik en iri bu işlerine böyle. En iri. Mevlam bir glazın şidadın. Glaz galiz böyle. Sert mizaç yapılı böyle. Merhametsiz böyle. Sözleri ağır böyle. Ağır sözleri böyle. Şidadın çok da güçlü kuvvetli ama böyle. Yani bir zaman 10 kişi tutar avuç sıkar mı böyle. İri böyle böyle. Dişleri muazzam korkunç dişleri. Yani en çirkin pis kokulu böyle. Ama kendi farkı da kendi yaratmıştan böyle böyle. O da öyle yaşayabiliyor ama böyle. Onun için normal organları böyle. organlar böyle yaşıyorlar. Allah asıl mı bunlara böyle? Her mi yaparlar Mevlamızın böyle? Cehennemde Gaya deresi var. Gaya. Vadi böyle. O fuhur kaynıyor böyle. Böyle bir şeyhkan ve yetefur. Şeyhkan ve yetefur böyle. Kaynıyor böyle muazzam ve şeyh belki anırması. Abi eşeğin anırması muhtemelen böyle. Onun anırması gibi böyle bir hurultu çıkıyor böyle ondan böyle. Muazzam bir hurultu. Daha karşıdan duyuluyor böyle. O suyun ısısı ateşten daha sıcak. Buharından daha sıcak. Yakınistan'a böyle. Cehennem böyle. Ne var burada böyle? Zakkum ağacı var. Bir de darı ediyor. İlla min dari'in. İlla min dari. Zakkum bir de darı ediyor böyle. Zakkum onun bir meyvesi var. Ateşe yardımmış. Ateşe yardımmış orada cehennemde. Muazzam yakıcı böyle. Darı ise dikenli bir şey böyle. Cehenneme girenler tabi yanma böyle. Yanma orada böylece. Şimdi cennete girenler önce ağaçların gölgesinde. Ağaçın gölgesinde. Mesela bu ümitteköyler ağaçın gölgesinde. Arkasından başlarında. Bu şekilde meylemanlara külü veşrebi yeni yiyelim. İmâ kuntum tamam edin bak. Külü veşrebi heniyen bima kuntum tamam edin böyle. Kullanmayı için. Cennette ölüm yok. Yani daha da genel şu insan yaratılışı, fıtratı cennete göre yaratılmış. Hiç kim dünyada huzur bulamam tabii böyle. Yani her insan bilinç altında genlerinde cennet özlemi vardı böyle. Babadan anla gelme, adamı gelme böyle. Her insanın bilinç altında genlerinde cennetin özlemi vardır böyle. Onun böyle. Bu neye benzer bu? Bir aslan yavrusu, kaplan yavrusu, ayı yavrusu böyle. Hayat bahçesinde doğsa, yavru doğsa böyle. Hiç olmadan görmemiş böyle. O tatma o zaman böyle. Huzur olmaz böyle böyle. Huzursuz orada böyle. Aslan, kaplı, ayı, kurt. O da huzursuz orada böyle. Neden? Onun doğası ormanlar. Ona göre atılmış. Onun doğası hayatı odur tabiatın böyle böyle. Hatta bir hayvan yavrusu. Yani hayvan baştan kaçsa ne yapar böyle? Mutlaka ormanı bulur gider muhtemelen. Her insanda böyle içinde, yapısında, özünde, genlerinde cennet özlemi var. Her insan böyle. Her insan vardır böyle böyle. Şimdi ne istiyor insan? O cennet, o işte muhtemelenler. Yani her insan cenneti bilir. İnsanın ne işinden doğası, fıtığı işleri, nasıl hayatı işleri insan böyle? O cennet böyle. Ne işleri insan böyle? Önce ölüm olmasa. Yani ölüm deyince, değil mi? Tabut, kefen, mezar girme. Hayatın sonu bu mu yani bu? İnsan bunun için yaratıldı böyle, değil mi? Böyle. İnsan doğduğu zamanlar yıkanıyor, bir bezi sarılıyor, adı kundak deniyor böyle. Ölücü yıkanıyor, bir bezi sarılıyor, adı kefen oluyor muhtemelenler. Yani kundak başlıyor, kefen noktalanıyor insan hayatı böyle. İki arasında böyle. Ne kadar mesafe var o da belli değil. Kim bir saatlik, beş saatlik, on günlük, 50 sene ise mesela. Böyle. Kefene başlıyor, noktalanıyor, kundak muhtemelen. Kefene noktalanıyor, başlıyor muhtemelen. İnsan ne istiyor? Yani ölümsüz hayat olsun böyle, ölümlü olmasa böyle. Dünyada imkan var mı? Buna yok. Ama öyle bir yer var mıdır? Öyle var efendim böyle. Ördek yavrusu bile, bak ördek yavrusu bile muhtemelen böyle, yumurtadan çıktığı anda su ister muhtemelen böyle. Hatta bazı ne yapıyor? Ördek yumurtasını tam altına koyarlar muhtemelen böyle. Koyarlar böyle. Bu ördek yavrusu bak annesi anda tabi yumurta ördekten böyle. O anda annesi ama tavuk. Böyle. Şimdi tavuk, onun civcivler suya girer mi? Korkarlar böyle. Ne yapıyor ördek yavrusu? Yumurtadan yeni çıkmıştır. Bir saat böyle böyle. Su gördü hemen suya dalmıştır. Aynen ondan böyle böyle. Ben gördüm dedim ondan böyle böyle. Bak fıtrat muhtemelen fıtrat böyle böyle. Her hayvan fıtrat istiyor böyle böyle. Şimdi insan ne istiyor? Ölümsüz bir yer olsun. Ölüm olmasın böyle. Yani imkan buna böyle. Peki var mı böyle bir başka gezegende yok?

Git otur oraya böylece. Ne bunlar? Muhtemelenler. Bir gün Behlül Doğan Hazretleri, başı söylediğim kişi, atışama giden cehenneme, o tuvalete girmiş sarayda, Bağdat'a saraya girmiş, bir çıkmıyor böyle. Demek ki fazla yerde tuvalet yokmuş sarayda böylece. Belki geç çıkmıyorlar, başlıyor tak tak vurmaya. Ne var ne o? Hazreti Behlül, sıkışık ha, çık bize işte dersin o şekilde benimle. Sonra çıkıyor. Ne yaptın ya bu kadar burada böyle? Diyor, çukura baktım diyor. Çıkan piçiklere böyle, dışkıya. Ona baktım diyor, sordum onlara diyor böyle. Ona sordum diye. Neyiz böyle pissiniz böyle be? Renginiz pis, kokunuz pis, tadınız pis böyle. Çirkin pissin bu şekilde. Neyiz bu kadar pissin bu şekilde? Şimdi gülüyorlar. Peki ne diyorlar böyle? Şunları be. Biz böyle pis değiliz böyle. Biz elmaydık, armuttuk, muzluk, ekmektik, baklavaydık, börektik böyle, ızgaraydık, köftüşün bunları bu şekilde böylece. Peki niye böyle oldunuz? İnsanlara karışı için onda böyle oldu böyle ben diyeyim. İnsan için karın böyle oldu böyle. Bana nereye gidiyorsun? İnsanlara karışma dedi bana bunlar böyle. Bunlar böyle. Şimdi dünyada insan yerken tatlı hoşuna gidiyor böyle. İştahı da var böyle. Kaçırma başlıyor böyle. Hele yolda insan bir ısrar olursa değil mi? Sıkıştı mutlaka böyle. Ey artık böyle. Dünya insan dar gelir sana böyle. İnsan dünyanın dar gelir. Hele hanımlar sıkıştı mı Allah korusun böyle. Ne kadar şey böyle. Yani bak cennette tuvalet yok işte bunda böyle. Bak böyle. Ye iç. Böyle biliyor. Kuleşi bir heniyen. Hemen sindiriyor böyle. Ye iç sindirin böylece. Tuvalet yok burada böylece. Bir gaz çıkıyor bu şekilde böyle. Ayrıca cennette öksürme, aksırma, tükrü, balgam, gözyaşı, ter, saç, sakal büyümesi, tırnak büyümesi yok. Nedir bunlar da? Bu da bir külfet insana böyle. Git berbere oturdun böyle ya kendi evine uğraş bir şekilde böyle. Tırnağını tek tek kesme uğraş, tırnakla büyümüş. Onlar tır tır kesme uğraş böyle. Ayağın tırnağını kes, elini tırnağını kes. Gene büyüyor ama kes, gene büyüyor. Bitmiyor onlar böyle. Tabii böyle. O da cennette böyle. Neden? Cennette kim berbere kuaför olsun ben cennette? Her şey bedava doğal. Bol. Ben bunu kulübeye şeyimle mi? Kulübe yiyin için. Her şey bol tamam böyle. Her şey bol böylece. Niye kişi berber olsun, kuaför olsun? Kim tamam bakış yapacak oraya böyle? Kim saçacak bunları tamam böyle bunları böyle? Yani de böyle ne tıraş var, ne balgam var, ne tükürük var, ne bir şey var bunlar böyle böyle. Ne boy atması var, yaşlanması var bu şekilde böyle. Bunlar neyle bunlar? Ben biliyorum. Bima kuntum tamamen gerekirsen böyle. Kuloş heniyen, yiyin için kullanıyorum, heniyen hemen sindirerek böyle. Ne sebebiyle? Bima kuntum tamamen. Yaptığın amel sebebiyle dünyaya bak böyle. Yani ameller oradan değişim oluyor böyle. Meyve oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor bu şekilde böylece. Onlara böyle bunları şiiri bunlara böylece. İşte dünyada seçenek insan elinde muhtemelen böyle. Yani böyle. Yani direksiyon elimizde. Kavşadayız şu anda böyle. İki tabela var. Biri cennete gider diyor. Böyle. Ok gösterimine. Cennete mi? Biri cennete gider diyor. Kimi ne yapıyor? Tabela baka direksiyonu sola kuruyor. Cennete gidiyor muhtemelen böyle. İnsan geliyor. Oraya gidiyor kendisi böylece. Fakat nereye kadar? En çoğu ölüm yaklaşınca kadar hatırlayanlar. Artık ölüm yaklaştığı, gözünden perde kalktığı andan sonra artık tevbe kabul değil hatırlayanlar. İman da kabul değil böyle. Neden? Artık gördü artık. İman gaybi. Görmeden böyle. Melekleri görüyor, gideceği yerini görüyor. Artık çok şey görmeye başlıyor. Zaten ağırlaşan bir kişi onun gözünün nuru gider. Gözün batlaşır. Mattaştı mı artık ölüm durursa böyle. İyileşmadık böyle. Tıp işe yapmadım böyle. Niye gözüm mattaşıyor? Dünyayı göremiyor artık böyle. Seçemez böyle şey. Yalnız kulak duyar ama böyle. Ağrısı kulak duyar böylece. Biri gelişti. Tanıdığım dede beni işte. Tanıdığım amca beni böyle. Sesim tanır. Kendini göremem muhtemelen böyle. Ama öbür alemi görüyor bu zaman böyle. Melekleri ruhları görmeye başlar. Onları görmeye başlar. Onlarla artık konuşmaya başlar. sonunda kulunu abar o ağır hasta gözü bir noktaya diker yukarı böyle. Bir noktaya diker böyle. Herkes böyle yapar. Son bir anda böyle. Birdenbire gözü bir noktaya diker. Orada yerini görüyor muhtemelen. Yerini görüyor böyle. Bir melek ona cevap veriyor. İşte yerin burası bak böyle. Eğer ehli cennetse bak ne mutlu sana. Aldanmadın bu dünyaya. Aldanmadın. İşte yerin burası böyle böyle. Bakın cennete bakacak. Of. İzi görecek bu adam. Bizi saracak böylece. Hatta yalvaracak. Rabbim emitni, emitni. Allah al beni çabuk buradan. Aksi olmuşsa aldanmış diyelim böyle. Yeme, içme, gezme, alkol, uyuşturucu, kumarlar, şunlar, bunlar. Her pislikler kendisine böyle böyle. Eğer mal edilmiş, makam edilmiş ama bitti onlar. Ölmeden daha böyle. Ölmeden daha böyle. Hepsi kaldı. Hepsi kaldı. O da ne yapacak? Görecek yerini ama cehennem yani tabii Allah'ın böyle. Cehennemde görecek orada. Ama Allah bana bir zaman tanı. İle eşinin karayıp. De böyle. İşten geçiyor muhtemelen. İnne şey yani kâne yemşi ala şeddenerin fera sabiyyen itibaldu ve yepki. Cami cami tam şöyle bir ibare var muhtemelen böyle. İnne şeyhan bir şey diyor böyle. Yemşi ala şeddenerin. Bir akarsuken yürüyormuş böyle gezerken. Bakıyor bir çocuk görüyor. Çocuk abdest alıyor. Hem ağlıyor çocuk böyle. Hem ağlıyor hem abdest alıyor böyle. Bunu görüyor. Soruyor ya Şab. Niye ağlıyorsun? Ne var derdin ne diyor böyle. Amca diyor. Ben diyor bugün derste diyor bir ayet okudum. Arap tabi anlamı açık anlıyor bunlar bir şekilde böyle. Ateşin yakacağı insanlarmış, taşlarmış böyle böyle. Şimdi çok korkunç cehennem beni. Nasıl yanacağım oradan beni vermedi. Korkuyorum. Onun için aldırıyorum beni diyor. Bakıyor şöyle. Daha ergenlik değil daha çok derdi. Yavrum sen daha çürçürüksün. Daha sabirsin. Sen daha masumsun diye. Niye böyle korkuyorsun? Sen yanmazsın sen diyor. Korkma diyor. Amca diyor bu sefer bak. Ben diyor anneme bakıyorum ateş yakarken diyor. Annem de önce ufakları koyuyor, kadar koyuyor, tuşlu onları da böyle. Sonra büyükleniyor böyle böyle diye. Ya önce atarsa Allah bir cehenneme diyor bizim muhtemelen böyle. Allah bir cehenneme böyle böyle böyle. Yani cehennem ateşinden korku lazım muhtemelen de, korku lazım böyle. Ehl-i sünnete göre haf rica deniyor böyle. İkisi eşit olacak eşit böyle. Hem ümit hem korku böyle. Ama günümüzde ne yazık ki korku pek yok muhtemelen de. Allah korkusu efendim var. Korku. Pek yok böyle şey. Korku olmayınca korku fren muhtemelen böyle. Ümit gaz. Ümit gaz böyle. Ümit eder böyle cennete kavuşmayı. Onu amel eder böyle. O gaza basma böyle böyle. Daha hızlı gitme böyle. Daha amel edeyim böyle. Şunu yapayım, bunu yapayım, namaz kılayım, kaza kılayım, gece namazını kılayım. Allah'a şey, cihat edeyim, şunu bunu yapayım böylece. Bu nedir? Ümit. Bu insana gaz veriyor muhtemelen böyle. Yani teşvik veriyor bu şeyler böyle böyle. Korku nedir? O da fren böyle. Haramdırak günahı da karşı böyle. Onlara karşı frenlemek işte nefsini böyle. Nefsini böyle frenleme böyle. İnsan baş boş değil bunlara böyle. Yani korku da lazım muhtemelen böyle. Yani hepimizin önünde kişinin bu yaşı ne olursa olsun yeni doğum bile olsa kişi böyle herkes önünde ölüm var. Ölüm var muhtemelen. Yani sonu bu hayatın sonu ölüm. Ölüm muhtemelen. Ölüm de kolay değil ama böyle. Doğum da zor, ölüm de zor muhtemelen böyle. Doğum da kolay değil ama değil mi öyle? Yani çabuk doğamıyor böyle. Ana ne çekiyordum ama böyle. Doğum sancıları, ne sancı çekiyor muhtemelen böyle. Ne doğum sancıları çekiyor. Çünkü oradan çıkıncaya kadar muhtemelen böyle. Doğum sancıları böyle. Doğmak da zor, ölüm tabii daha zor muhtemelen ölüm böyle. Yani can vermek. Bu ecel terleri dökmek muhtemelen böyle. Ecel terleri dökmek böyle. O anda ateş, sıkıntı, ciğeri, cayır canına böyle. Ağzı kur, dili kur böyle. Çok şey görmeye başlar. Yerini görmeye başlar. Bilsen pişmanlık böyle. Aldanma böyle. Aldanma böyle. Kendi elini böyle görsen getirir. Beni getirir görsen böyle böyle. Ayak ayak böyle böyle. Bir sak bir sak. Ayak ayak böyle. Ayak ayak böyle. Hep pişmanlık böyle. Böyle yanar yanar böyle. Nadim olur böyle. Niye aldım ben bu diye böyle.